Нагадаю, перадача «Свабода» на Белсаце прагучыць у нашай суботняй праграме. А зараз экспертыза свабоды. Ці можа быць эфектыўным прынятае на саміце СНД рашэнне аб супольных захадах па пераадоленню наступстваў сусветнага крызісу? Якія прарывы чакае Александр Лукашэнка ў дачыненнях з Украінай пасля сустрэчы з Віктарам Ющчынкам? Чаму на саміт не прыехалі 4 прэзідэнты сярэднеазіяцкіх дзяржаваў? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Прэзідэнты краін СНД на сённяшнім саміце прынялі рашэнне аб сумесных захадах па пераадоленні наступстваў сусветнага крызісу. Характэрна, што дакумент гэты быў унесены па ініцыятыве Беларусі. Краіны СНД павінны зняць усе бар'еры ў ваенным гандлі, выключыўшы пратэкцыянісцкія захады, заявіў Александр Лукашэнка. На вашу думку, наколькі эфектыўным можа быць такі дакумент, улічваючы тое, наколькі розныя эканомікі ў краінах СНД сёння? Адны з іх ваходзяць у сусветную гандлёвую арганізацыю, іншы не ваходзяць. Адны маюць гандлёвых партнёраў пераважнавай развязі, іншыя ў Расіі, іншыя ў азіяцкіх краінаў. І ці не з'яўляецца, дарэчы, парадоксам, што такую прапанову вылучае Беларусь, якая, здаецца, актыўней за іншых зараз змагаецца з імпартам і вводзіць розныя пратэкцыянісцкія захады па абароне свайго ўласнага рынку. Паўлюк Быкоўскі, ваша меркаванне. Ну, найперш трэба зазначыць, што паводле статыстыкі ў СНД, калі браць узаемны гандаль, то гэта узаемны гандаль менавіта з Расіяй. Краіны СНД паміж сабой вельмі мала гандлююць, таму гэты дакумент, калі не разглядаць яго як напрост дэкларацыю, як большасць дакументаў прынятых на самітах СНД, то гэта заклік да Расіі пусціць на расійскі рынак без абмежаванняў, бо абмежаванні ўсё ж такі існуюць, і пратэкцыянізм ёсць не толькі з беларускага, але і з расійскага боку. Андрэй Фёдараў, ваша меркаванне, наколькі рэальным можа быць гэты дакумент, якія канкрэтна крокі прэзідэнты краін СНД могуць прыняць, каб разам пераадольваць наступствы сусветнага крызіса? Мы все ведаем, што Беларусь з Расіяй прынялі такую сумесную праграму, і, як недавно, напрыклад, адзначалася на сустрэчы Сідорскага і Пуціна, яна пакуль не зусім выконваецца. Ці могуць толькі краіну выконваць нейкую адну праграму? Ну, гэта выклікае сапраўды вялікае сумненне. Я цалкам згодны з Павлюком, што ініцыятыва зыходзіць з Беларусі менавіта таму, што яна разлічвае ад Расіі перш за ўсё атрымаць прэферэнцыю, назавем яе так, гэта зняць усе абмежаванні ў гандлі, зняць усе мытныя тарыфы і гэтак далей. Вось, але, дарэчы, да гэтага часу яшчэ не вырашанае пытанне з мытным саюзам, ён як быццам там прасоўваецца са зняццем гэтых абмежаванняў, але да пачатку наступнага года яно павінна быць вырашана, таму не зусім зразумела, чаму менавіта зараз трэба тэрмінова гэта рабіць. Па-другое, крыза цягнецца ўжо практычна год, нават ужо крыху болей. Ці трэба было чакаць год, каб унесці гэтую прапанову, чакаць менавіта саміту СНД? Здаецца, сувязі паміж кіраўнікамі краінам даволі добрыя, яны маглі б зрабіць это значна раней. Таму асабіста ў мяне эфектыўнасць гэтай прапановы выклікае вялікія сумненні. Дарэчы, калі працягнуць тэму мытнага саюза, якую закрануў Андрэй Фёдараў, Павлюк, на вашу думку, ці можа гэта прывесці да пабудовы нейкіх розных паверхаў ўнутры СНД, калі сапраўды Беларусь, Казахстан і Расія здолеюць заключыць гэты саюз, як да гэтага паставіцца іншае? Пагадзіўся бы з Андрэем Фёдаравым, што пытанне мытнага саюза, гэта было бы больш дарэчы пры абмеркаванні падобных захадаў па зняццю пратэкцыянізму, па доступу да рынкаў. Але на ўзроўні СНД, здаецца, гэтаму хвораму ўжо нішто не дапаможа і асабліва не нашкодзіць. Новыя надбудовы тут ужо не сыграюць вялікай ролі, напэўна. Калі людзі песімістычна ацэньваюць неабходнасць самітаў, сустрэчы СНД, то адзінае, што, як яны лічаць, карыснага несуць гэтыя саміты, гэта двухбаковыя сустрэчы прэзідэнтаў. Вось і ў пятніцу Александр Лукашэнка сустрэлся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчынкам і заявіў, цытата, «Мы ў стане прасунуцца ў адносінах у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы». Пра якія такія магчымыя прарывы ў беларуска-украінскіх адносінах гаворыць Александр Лукашэнка? Андрэй Фёдар, як вы лічыце? Ну, безумоўна, перш за ўсё, Тут може йти говорка тільки про підписання міждержавної замови. Якщо коречить, то Білорусь на гэтага часу не погоджається ратифікувати погоднення з Україною об державній межі. Тлумачучи гэта тим, що деякі українські підприємства ще з совєтського часу завинуваті в Білорусі там по різних оцінках від 150 до 200, здається, мільйонів доларів. І гэта менавіта вельмі моцно псавала двухбаковыя адносіны. Іншых непаразуменняў, такіх вялікіх, наколькі я памятаю, няма. І вось калі можна казаць пра прарыв, так трэба перш за ўсё думаць менавіта пра гэтыя акалічнасці. Ну, яшчэ, канешне, можна было б падумаць і пра нейкія сумесныя дзеянні у транзітнай палітыцы, я маю на ўвазе транзіт расійскіх энерганосьбітаў, які зараз ідзе амаль выключно про Украину и Беларусь, и коли бы наши две страны нашли некий агульный подход, агульную политику в этом накерунку, это, безумовно, так само могло бы стать еще большим прорывом, але нешта мне не падаецца вельмі верагодным такое развіццё падзей. Працягваючы за тэму, напэўна, не выпадкова, што Александр Лукашэнка зноў загаварыў пра магчымае паляпшэнне адносінаў з Украінай. Зараз, кастрычніку, калі зноў пачынаюцца перамовы наконт цэны і ўмоваў пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Павлё Баковскі, на вашу думку, тут больш такога палітычнага ціску, ці сапраўды Беларусь з Украінай стаяць на межы нейкіх прарываў? Я не уверен, что можно сказать про прорывы, тем более, что в Украине наносят выборы, и той бок, с яким веде Александр Лукашенко перемовы, не обовязково, ці, лепей сказаць, нават малаверагодна, што застанецца кіраваць краінай. І там будуць вялікія пертурбацыі, і вось з кім будзе трэба ладзіць адносіны пазней. Ну, пра гэта можна сёння разважаць, але, ну, вот, абяцаць прарывы, ну, гэта можа быць падарунак Ющчынку з боку Лукашэнкі, і гэта можа быць некі сігнал, калі лічыць это некай шматхадоўкай у бок Москвы, што вось мы разам з Ющчынкам можам аб'яднацца і нешта прапанаваць супраць вашай пазіцыі па транзіце, допустим, газу, ці гэтак далей, гэтак далей. Але Москву, напэўна, гэта не напужае. Сапраўды, пытанне з межамі мае вот такое вот абгрунтаванне наконт запазычнасці украінскіх прадпрыемстваў. З другого боку, выконвае ролю маленькай падножкі, не пушчаць Украіну в НАТО і гэтак далей, бо краіна, якая не урэгулявала пытанні з сваімі суседзямі, у тым ліку па межах, з НАТО мець стасункі больш складана, чым краіне, якая зняла ўсе такія пытанні, якія могуць быць фармальнай нагодай для канфлікту ці штосьці падобнае. Таму хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Менску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння яна прысвечаная вынікам саміту СНД. Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу ў чатырох дзяржаваў, гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо даўно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта арганізацыя сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе ўдзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, проста клуб для інтарэсаў для прэзідэнту, якія, калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдарак, вы лічыце? Тое, што гэта ўжо даволі даўно ёсць клубам прэзідэнтаў, відавочна. Але зараз ствараецца ўражанне, што нават гэты клуб пачынае распадацца крыху. Бо сапраўды адсутнасць Назарбаева, які лічыцца адным з галоўных ці не галоўным інтэгратарам на пасавецкай прасторы, гэта вельмі такая значная прыкмета, на мой погляд. Іншая справа, што адсутнасць іх ні на што не паўплывае. Сапраўды, тыя рашэнні, якія прымаюцца, як мы ўжо гэта казалі, на самітах, фактычна не выконваюцца, гэта хутчэй проста магчымасць сустрэцца сам насам з тым ці іншым калегам, але, як мы ведаем, яны могуць гэта рабіць і па-за межамі СНД, што і робіцца, дарэчы, сустракаюцца в гэтыя ж дні прэзідэнты Таджыкістана і Туркменістана, яны вырашылі, што гэта для іх значна больш істотна. Так што наступствы для СНД, ну, не думаю, што яны памрэ вось адразу пасля кішинёвскага саміту. Дарэчы, выконваючы абавязкі прэзідэнта Малдовы, заявіў, што Малдова будзе у поўным аб'ёме сябрам СНД. Напэўна, таксама нейкія чуткі на гэты конт хадзілі, што яна можа выйсці. Тут шмат прычынаў. Па-першае, ёсць вельмі вялікі бюракратычны апарат, і, як вядома, вельмі цяжка ліквідаваць нейкую бюракратычную структуру, калі яна ўжо існуе. Па-другое, гэты бюракратычны апарат можна адправляць тых людзей, якія перасталі быць патрэбнымі ў дзеючай уладзе кожных краін, асабліва гэта тычыцца Расіі. Ну і па-трэцяе, той, хто выйдзе з гэтай ініцыятывай, безумоўна, згубіць нейкі імідж у вачах сваіх выбаршчыкаў, бо, як мы ведаем, яшчэ шмат людзей на гэтай самай постсавецкай прасторы добрым словам успамінаюць Савецкі Саюз і лічаць, што вось СНД, хоць і ў малой ступені, з'яўляецца яе заменай. Той, хто пойдзе першым на разбурэнне, безумоўна, пэўную частку электаральнай падтрымкі страціць. Дякую, это была ацэнка сённяшняга стану СНД з боку Андрэя Фёдарова. Ну і зараз Павлюк Быковскі, часам, калі кажуць пра такія структуры, параўноўваць іх з чамаданам без ручкі, якія, як вядома, цяжка несці, але кідаць не хочацца, наколькі па-вашаму, напрыклад, гэтае параўнанне іграе, ці як бы вы характарызавалі сённяшні стан СНД? У СНД ёсць яшчэ і пэўная станоўчая роля, гэта сапраўды прасторы, дзе могуць сустракацца прэзідэнты, фармальная нагода для сустрэчаў. У тых выпадках, калі, як калісьці была спроба мець кантакты паміж Расіяй і Грузіяй на ўзроўні СНД, тады, калі Грузія была ў СНД, і тады, калі ўжо нарасталі канфліктныя з'явы паміж Расіяй і Грузіяй. Гэта можа быць структура, якая можа выкарыстоўвацца. Але значэнне гэтай структуры, чым далей мы адыходзім ад распада Савецкага Саюзу, робіцца ўсё меншым. Іншае пытанне, што, ну, напэўна, ўсё ж такі, я тут згодны з Андрэем Фёдаровым, напэўна, ніхто не будзе убіваць апошні цвік у труну гэтай арганізацыі, бо яна можа выконваць пэўныя і станоўчыя функцыі, калі адкінуць нават савецкія ці саюзніцкія інтэграцыйныя нейкія такія памкненні. СНД выконвае функцыю, напрыклад, добрага статыстычнага агенцтва па краінах постсавецкай прасторы. І гэтак далей, гэтак далей. Ёсць магчымасць абмену пэўнай інфармацыі, якую інакш было б больш складана атрымліваць. Я не кажу, што гэта вельмі важная функцыя у тым для таго, каб СНД ўсё ж такі утрымліваўся як вялікая структура, але гэта таксама не шкодзіць, а ў такім выпадку, хутчэй за ўсё, ніхто не будзе ісці супраць. Іншая рэч, што тыя надзеі, на якія ўскладаліся на структуры СНД, ўжо сёння не такія вялікія. У прадстаўніцтвах працуюць лічныя дыпламаты. Напэўна, ўсё ж такі вялікай будучыні за гэтай структуры няма. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Яна была прысвечаная апошняму саміту Садружнасці незалежных дзяржаваў. У перадачы бралі ўдзел эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.